Για να σα χρόνια πολλά, Αν και δεν πιστεύετε αυτά οι κομμουνιστάδες, εντάξει. Ωραία, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Άμπα, πες το. Δεν σου πέφτει η γλώσσα. Ρε, εσύ ανατρίγιασα, με τη μακρόνισο, Θα σου περάσει. Ανατρίγιασα, να και αντρίχα μου. Παίξτε λίγο να πέσει, Αυτό που έχετε ακόμα τρίχες πια, βάλε ένα σιλκεπίλ. Κάνε ένα κερί, κάνε ένα λέιζερ, κάτι έλεος. Ζήμωσε ζυμάρι, να φύγουν εκεί τουλάχιστον. Όπως κάνουν οι παλιές. Υπάρχει και με λιγαλάς, η πηγάδα. Να πας, για πας, χάτε, καλά να περάσεις. Βγαίνουμε, μωρό μου, βγαίνουμε. Πού πάμε, μωρή, και με άβαφος? Να βαφτίσεις. Πού θα πάμε, πρέπει να ξέρω πού πάμε. Ωραία, βγαίνουμε. Πού πάμε, μου λες? Αυτό δεν μας το είπαν. Δεν ξέρω την περίσταση όμως. Πώς να βαφτώ? Γίνω κανένα καρακατσουλιό? Σαν τις γλυφαδιώτισες, μπουρναζιώτισες που βγαίνουν για ποτό και μάλλον δεν τις ενημερώνουν, θεωρούν ότι πάνε πάντα σε μια βάφτιση, σε ένα γάμο. Θα πω και για τις Θεσσαλονικές. Δεν είπα ακόμα γιατί ξέρω ότι είναι ζώρικο τώρα που δεν έχετε νερό να ξεβαφτείτε μετά. Οπότε είναι αναγκαστικό, είναι παστομένο 5 ημερών. Βάφτηκες Δευτέρα, βάφτηκες Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο, Τζόκερ. Diamonds are Θέλω να πω κάτι για αυτό το θέμα της διακοπής χειροδότησης. Κατηγορούν την ΕΙΑΦ για ελπίδωση ανύπαρκτη συντήρηση του δικτύου. Αυτή είναι μια τακτική που έχει εφαρμοστεί και σε άλλες χώρες, προκειμένου να δεχτεί το απόλυτο την ιδιωτικοποίηση. Έχουν βγει αυτοί όλοι οι νεοφιλελεύθεροι και σκούζουν υπέρ της ιδιωτικοποίησης. Από την αρχή σχεδόν. Θέλω να πω ότι όπου ιδιωτικοποιήθηκε το νερό, υπήρξε αύξηση της τιμής ως 400%. Hello. Γι' αυτό ιδιωτικοποιείται. Στο Παρίσι συγκεκριμένα η εταιρεία ίδρυσης καναπενές στο Δήμο πάλι. Επίσης, όπου ιδιωτικοποιήθηκε το νερό, υπήρξε ο απόλυτος έλεγχος των κοινωνιών. Βεβαίως. Και αυτός είναι ο στόχος. Σκλάβος μια ζωή. Όταν σου ιδιωτικοποιήσουν και το νερό, σκλάβος μια ζωή. Ναι, μένει ο αέρας μετά, μόνο, που δεν μπορούν να ιδιωτικοποιήσουν. Για την ώρα, Δηλαδή, κάτσε να δούμε το επόμενο μνημόνιο. Το ξέρεις αυτό? ΣΥΡΙΖΑ έχουμε. Και μετά ακολουθεί ο Κυριάκος. Δεσμεύεσαι ότι θα φορολογηθεί ο αέρας? Να σας πω κάτι. Κάτι που κάνουν συχνά όλοι. Ναι. Αναφέρεται αριστερή, δεξί, κεντρώοι, φασίστες. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα, κύριε μου. Στη μακρόνηση εξορίστηκαν και δεξί και αριστερή και κεντρώοι. Τι κάνανε στη μακρόνηση? Εξορίστηκαν. Α, είναι γνωστή. Γνωστή η δεξί. Δηλαδή τη πουτάνα από δεξιού στη μακρόνηση. Έχει να λέει μακρόνηση κυρίω δεξί τώρα, για να μην λέμε και βλακίες. Απλά έχουμε μασίσει την ιδεολογική ηγεμονία τη αριστερά. Βασικά δεξί ήταν οι βασανιστές. Οι φύλακες, αυτοί μέχρι εκεί. Κοίτα και σε να δεις, Αποστόλη μου, ο πρόεδρος στη Γαλλία, ο Μακρόν. Ο Μανολιός. Το Μανολιό το βάλανε σε ένα καράβι μουτσο. Έλα, έλα, σε ένα καράβι μουτσο. Μανολιός, και πολύ ωραία το λες, μπράβο. Ναι. Λοιπόν, τι έκανε? Βγήκε ένα σκύλο ψαρό και του φαγε το πούτι. Απαγόρευσε κινητά και Facebook στα σχολεία μέσα. Άκου τώρα, και πώς θα περνάει η ώρα? Ναι, είδες παιδί μου, δεν έχουν τέτοια θέματα αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν, εδώ, κοίταξε τώρα να δεις κάτι. Εδώ, επειδή κυκλοφορούμε με τα μέσα μεταφοράς, όπως λέμε, βλέπεις ότι όλοι είναι σκυμμένοι. Τα ζόμπι, παιδί μου, σαν ζόμπι. Όλοι είναι σκυμμένοι. 8 στους 10 είναι σκυμμένοι. Παίζουν, κάτι κάνουν εκεί, μηνύματα, ξέρεις, εκεί. Είσαι δασκάλα, καθηγήτρια? Εγώ, ναι. Αυτό που είδα, παιδί μου, αντί τα νέα παιδιά να είναι να πιάνουν και λίγο χεράκι, ξέρεις, ένα φυλάκι, κάτι. Παιδί μου, όλοι σκυμμένοι, τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Στέλνουν dick pic. Τι χεράκι και φυλάκι? Βγάζει φωτογραφία του τσουτσούνι και το στέλνει στο άλλο θρανίο απέναντι. Έχει προχωρήσει το πράγμα τώρα. Τι χεράκι και φυλάκι? Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Είμαι ρομαντική, εγώ, παιδί μου. Τι ρομαντική είσαι, καλέ, τώρα προλαβαίνουν τα νέα παιδιά. Έχει να κάνει 500 ασχολίες. Θα προλάβει να κάνει και το φλερ το καμάκι. Dick pic κατευθείαν και επίδημα στην τουαλέτα. Παλιά στις τουαλέτες θυμάμαι που ήταν πιο hardcore καταστάσεις. Κρυβόμασταν, κρυβόντουσαν οι νέοι να κάνουν τσιγαριλίκια. Τώρα να κάνουν τα καμπελίκια. Γεια σας. Είστε το Real FM, το πραγματικό ραδιόφωνο? Το πραγματικό, το ψεύτικο, ναι. Να είστε καλά. Παίρνω από το πρωί σε αυτόν τον αριθμό, μπορεί να έχω πάρει 30 φορές. Καλά είναι. Κάποια στιγμή σας έπιασα. Ναι, τα δες. Λοιπόν, θέλω να διορθώσω ένα πολύ μεγάλο σφάλμα. Αμάν. Το τονίζω, πολύ μεγάλο σφάλμα. Που έκανε ο κύριος αγαπητός κατά τα άλλα Βασίλης Λυριτζής το πρωί. Αποκλείεται. Ο Λυριτζής δεν κάνει λάθη. Ορίστε. Έχει το αλάθητο του Λυριτζή που λέμε. Εγώ είμαι γιατρός που σας μιλώ. Αχα. Παθολόγος. Να είστε καλά. Έφαγα μήλο. Και είπε ότι όταν δίνουμε αίμα, μας δίνουν και πίνουμε αμέσως χυμό πορτοκαλιού. Γιατί λέει, μας το δίνουν για να ανεβεί η πίεση. Είπε. Α, όχι, για το ζάχαρο δεν είναι. Ούτε για το ζάχαρο. Όχι για το ζάχαρο. Γιατί είναι. Με χημεία τι σχέση έχετε, καλές, κακές. Άθλιες. Δεν εκπλήσωμαι. Α, φυσικά... και προσβλητικούλης ο γιατρός. Κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορεί κανείς να τα ξέρει όλα. Βέβαια, δημοσιογράφοι είμαστε όμως, τα παίξουμε ότι τα ξέρουμε όλα. Προσέξτε να δείτε. Το δίνουμε για άλλο λόγο. Για να γιατί έχει κάνει συμφωνία ο Άδωνης από τότε με συγκεκριμένη εταιρεία που δίνουν πορτοκαλάδες. Τι είναι, τέτοιο, εκεί θα πάμε. Δεν το αποκλείω. Όχι, όχι, καμιά σχέση. Δίνουμε αμέσως πορτοκαλάδα για να μην πάθει αυτός που δίνει το αίμα καρδιακή αριθμία. Τώρα, αν θέλετε, μπορώ να σας πω δύο πράγματα περισσότερα. Απλά μπορείτε να τα καταλάβετε. Ναι. Αν έχετε την καλοσύνη να με ακούσετε, έχετε την καλοσύνη. Ναι, ναι. Αν θέλετε λίγο συντόμως όμως, γιατί παίρνουν και άλλες γραμμές. Κοιτάξτε. Στα ζωικά κύτταρα επικρατεί το νάτριο, στα φυτικά κύτταρα επικρατεί το κάλιο. Κατ' εξαίρεση, στα ερυθρά αιμοσφαίρια του αίματος επικρατεί το κάλιο και όταν δίνει κανείς αίμα, επειδή ουσιαστικά δίνει κάλιο, ελαττώνεται το κάλιο του αίματος. Τι λες, και το νάτριο κύριε? Αφήστε το νάτριο. Α, δεν έχει. Όταν ελαττώνεται το κάλιο αίματος. Και όταν ελαττώνω. Ορίστε. Κατάλαβα. Και για σε κελιό. Το μυοκάρδιο παθαίνει αριθμίες. Αυτό που λέει και αν βγουν αληθινές οι άρτηριες. Το κάλιο στο φυσιολογικό. Οι αριθμίες μάλλον. Ναι, κατάλαβα. Με αποτέλεσμα πολλής κόσμος φοβάται να φάει πορτοκάλι, μην τυχόν ανεβεί η πίεσή του. Είναι σύνηθες φάλμα αυτό που έκανε ο κύριος Λύριτζης. Μάλιστα, θα το πω, θα το ψέξω. Σκοπός δεν είναι να ψέξουμε, ούτε να τραβήξουμε αυτή. Γιατί? Να ενημερώσουμε είναι σκοπός. Α, okay. Πες του να σας την κόψουν την εκπομπή να βάλουν μόνο διαφημίσεις. Α, αυξησούλα ξαφνικά. Οκ, okay, δεν έχω πρόβλημα. Μόνο έσοδα, γάμο. Αποστολή 40 λεπτά και σας έχουμε ακούσει μόλις 10, ε. Έλα, υπερβολή. Εντάξει, 20. Υπερβολή. 20 γιατί έχει άλλα 20. 25, βαριά. Έχει και άλλα 20 όμως. Για να δούμε. Για να δούμε. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Είχαμε πάρει ένα ταξί από Αττική για Ήλιον και έχουμε ξεχάσει κάποια κλειδιά μέσα. Και ο ταξιτζής άκουγε το δικό σας το ραδιόφωνο. Οι ταξιτζίδες μας προτιμάνε. Έχουν ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό. Ξέρουν τι ακούνε, δεν είναι είτε έτσι. Ναι, μπορείτε να κάνετε μια ανακοίνωση εσείς κάτι, ας πούμε. Εσείς τι κλειδιά ξεχάσατε? Κλειδιά, ένα μπρελόκο κλειδιά πάνω. Σπιτιού, αυτοκινήτου, τι. Όχι, όχι, σπιτιού. Είχε κλειδιά σπιτιού πάνω. Μισό λεπτάκι, πάμε. Τεστ, τεστ. Ανακοίνωση, ανακοίνωση. Κλειδιά σπιτιού και παρθενιάς χάθηκαν. Σε ταξί. Παρακαλείται ο οδηγός να τα επιστρέψει. Άκουγε ρεαλ. Έγινε. Ωραία. Έγινε. Είναι από βρακάκι τσίγκινο. Να σας πω κάτι. Ο αφαλός. Εσείς τώρα έχετε κάνει ανακοίνωση ή δεν έχετε κάνει? Έκανα, δεν ακούσατε, αν είναι δυνατόν. Ωραία. Και αν βρεθούν τα κλειδιά τώρα, πώς θα επικοινωνήσει κάποιος μαζί μας? Καλή τύχη. Θα πρέπει να έρθετε στο χώρο μας. Να σας ξανακαλέσουμε. Καλές τιμές, καλές τιμές. Δεν είναι κακές τιμές. Τα κάνουμε όλα στο χώρο μας. Γενικώς εξυπηρετούμε, προσφέρουμε και ντουζ μετά. Με ζεστό νερό, έχουμε ηλιακό. Ωραία, μπορείτε να μου απαντήσετε λίγο σοβαρά? Σοβαρά το λέω εγώ. Δεν συνεννοούμαστε έτσι. Ξεχνάτε τα κλειδιά στο ταξί και σας πω εγώ μετά. Δεν είπαμε αυτό. Εσείς πώς θα ξεχάσατε τα κλειδιά, πού ήταν τα κλειδιά, μόνα τους βγήκαν από την τσέπη, αυτενεργήσανε? Άκουσα τώρα την προτροπή του Κουρουπλή στο πρωθυπουργό μας. Να γίνει Αντρέας. Του λέει πρέπει να φτιάξει ένα έργο, λέει, πριν φύγεις. Α, αυτό γιατί άκουσα και το άλλο που του είπε να γίνει Αντρέας Παπανδρέου. Δεν ξέρω πόσο καλό είναι αυτό. Δηλαδή, άμα σκεφτείς ότι ο Αντρέας είναι στο πρώτο νοικοταφείο, ξέρω εγώ τι είναι αυτό, ευχή. Δηλαδή, είναι σαν να του λέει καλά σκουλίκια. Τι του λέει, δεν καταλαβαίνω. Μπορεί να φτιάξει καμιά φυλακή, κανένα κρεματόριο, έχει μέσα στην κυβέρνηση. Κυβερνήτες που έχουν το know-how, ρε παιδί μου. Μπορεί ακόμη να φτιάξει και νεκροταφεία. Γιατί με αυτές τις πολιτικές τελικά όλοι εκεί θα καταλήξουμε. Βέβαια για τους φαν που θέλουν να καούνε, είπαμε, μπορεί να φτιάξει και κανένα κρεματόριο. Να σου πω κάτι άλλο. Αυτό που γίνεται τώρα με τις τράπεζες, γιατί έγινε σήμερα που έβαλα εγώ στο παιδί που σπουδάζει στο Χάρβαρντ και του βάλα 3.000 ευρώ και δεν μπορούσαν να πάνε? Γιατί γίνεται? Για τα Πάσχατα, τα δικά τους. Τα Πάσχα, δηλαδή οι τράπεζες ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ρε παιδί μου, ελληνικές είναι τώρα, μη λέμε χαζομάρες. Δηλαδή, δεν είναι το δανειστών μας, είναι δικές μας. Και για αυτές θα πολεμήσουμε. Αλλά τέλος πάντων είναι ένα άλλο θέμα. Σεβόμαστε και τους αλόθρησκους. Εγώ να σε ρωτήσω κάτι. Ποιος μου έδινε εμένα δάνειο να πάω. Αυτός 1-0. Α, στο διάλογο έτρωγε. Ποιος μου έτρωγε. Ποιος μου αυτός 2-0. Κεντάω. Ποιος μου έδινε δάνειο. Τώρα χατρίκα έτσι εύκολο. Δεν θέλω. Να πάρω μεζονέτα ενώ έπρεπε να πάρω κοτέτσι. Ποιος μου έδινε δάνειο. Ο Ανδρέας. Ο Ανδρέας, όχι, ο Μάριο Τράγκη. Ποιος μου έδινε δάνειο να πάρω ακριβό γερμανικό αυτοκίνητο. Α, τότε οι τράπεζες αυτενεργούσαν. Τώρα είναι ελεγχόμενες. Κατάλαβα. Έλα, να σε καλά. Γεια. Τι είναι η Μακρόνιστος, δεν είναι ο Παρθενόν της χρόνου Ελλάδος. Γιατί να μην πει την Ουλέσκο που υπάρχει μια προσωπική κληρονομιά, για πες μου, δεν έχει δίκιο ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας, εφόσον τον πίστεψες, έχει δίκιο έτσι κι αλλιώς. Ό,τι και να πει, έχει δίκιο. Δεν τον πίστεψα. Δεν πίστεψε τον τώρα. Τώρα τον πιστεύω, αφού είπε για τη Μακρόνιστο. Α, ωραία. Έγινε. Ο Παρθενόν της χρόνου Ελλάδος. Αυτό ακριβώς. Αφού είπε Μακρόνιστο, να τον πιστέψεις. Έλα, γεια. Όχι τσιπούρα, ρε. Λούτζο. Λούτζο γιατί? Γιατί δεν έχει λέπια. Α. Αλλιώς το άλλο πρίβει. Σωστό. Καλά, ρε, τι ανιστόρητη και μπαλάκια είναι αυτή η πολιτική μας. Άκουσε, είπε ο Παυλόπουλος και ο Καμένος. Για τους Τουρκούς. Ναι. Ναι, δεν μασάμε. Ο Τσαπάς δεν πάθανε το 21. Ναι, δεν έχει μπαλάκια τώρα. Μασάμε εμείς, δεν μασάμε. Ποιο 21, το 1821 ή το 1921-22. Έλα ρε, αυτό θα πω. Ξεχνάνε τι πάθαμε εμείς το 22. Ξεχνάνε τι πάθαμε εμείς το 74. Γιατί αν το πάμε με το 1921-22, είναι αυτό που λέμε θα τους γαμίσουμε με την κολάρα μας. Ακριβώς. Για να το σου μιλάω περιστατωμένα ιστορικά. Εμείς ξεκινήσαμε τις μαλακίες. Είχαμε δύο κοινότητες που ζούσαν ειρηνικά. Στη Σμύρνη, αντί να κάψει στη Σμύρνη ελληνικό στρατό όπως έπρεπε, και μετά με ένα δημοψήφισμα να την πάρει, πήκε μέσα, έσφαζε Τούρκους αθώους, έπεσε μέχρι τα αυτιά καρακιστά και μετά μας γαμίσαν οι Τούρκοι. Και στην Κύπρο ζούσαν μια χαρά και πήγε μαλάκα ο Γρίβας με εντολή της Χούντας και τα φασιστάκια της ΟΚΒ. Σκοτώσαν αθώους Τουρκοκύπριους και βρήκαν εφορμή άλλες οι κουφάλες, οι Τούρκοι φασίστες και την πλήρωσαν αθώοι λαοί χωρίς να φταίνε. Και οι καημένοι Κύπροι. Πριν και εμείς οι μικρασιάτες που δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Πες αυτός μαλακές να διαβάσουν λίγο ιστορία πριν ξαναπούνε μαλακίες. Αυτά που πέρασε ο ελληνικός λαός είναι μια περιπέτεια, είπε ο Τσίπρας. Είναι μια περιπέτεια που θα τη θυμόμαστε και θα γελάμε. Θα λέμε, α, κοίτα να δεις τι περνάγαμε τότε, τώρα που είμαστε στη δεύτερη ευμάρεια της ιστορίας μας. Όταν ήταν στην αντιπολίτευση, ο Τσίπρας τα χαρακτήριζε περιπέτεια. Πώς τα χαρακτήριζε? Μιλούσε για τις περικοπές σε μισθούς και συντάξεις. Εντάξει. Για ληστεία, για ανεργία. Τώρα οι θυσίες πιάνουν τόπο. Μια περιπέτεια του παρελθόντος, θα λέγαμε. Σαν ένα κακό γκομενικό που ξεκίνησε με όλη την καλή πρόθεση, αλλά δεν σε πήγε όπως το περίμενες. Τότε ήταν όλα αυτά και τώρα. Έγιναν περιπέτεια και ο παρελθοντικός χρόνος έχουν περάσει. Δηλαδή όλα... Έχουν περάσει. Τι θες τώρα? Τι να θέλω? Τι θες? Τι να θέλω? Α, δεν ξέρω, ρωτάω τι θες. Γι' αυτό ρωτάω. Μήπως ξέρεις τι θες. Αλλά αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν ξέρετε τι θέλετε. Ναι, πέσει μου και από πάνω. Στην είπα.